دلگلی آپ ہے نمو دگر بار تمہیں نہ رو اگر ایا سور را جمع نگے Umabo, Nam, Yesor San, Togo, Uduni Yuta, Nam, Nika, Ega Momi Dwara, Nam, Momin and Aqua Kaika, Kiai, Tadu Muduni Yuta, Nam, Enemika, Tadu Mudunia Yuta, and Ataka, Atadunika, Latadunika, Nam, here a committee killed two, Utube Yuta Kalaka. Jamanakum wala wali. Yeah. fami be kabur bora asara be nyamsi marhaba am warun yandi yalla le e wata kabur bo duarka ma fo ya fo mbo mo tina mina roba mo tina dawamina roba mo tina fem boya yerati tow nam akara ke songo duwe munuko so kabur bo tarasilu oyo ya e be mi bota nyoma si alein ko aribe tali kati marhaba no ta fika ne pe le songo tinai ambe Paga de catarse a duma, anaba. Pode amar. Quando indica calma, pode não sobra. Quando indica calma, pode não sobra. Quando indica calma, pode não sobra. Quando indica calma, não pode durar sobra. Quando indica calma, não pode durar sobra. Quando indica calma, não pode durar sobra. Quando indica calma, não pode durar sobra. Kufu toka teme kana ka kufia mai araba kana ka kufia mai namba kana ka kufia mai andra de wa kwa ala ni dar mo yake na tira ya gibe kwa mor dia ma na tira ya gibe na tira ya gibe na tira dia ma na tira ya gibe Allah, Itra kiere fe ina, ita musur fe ina. Jamai na ba kuo kuo leka, udwa la di shetana yi. Ina ganduru la kadwa bi mina. Na. Dari muna agirao. Kabo di na bandao. Iga agorati. Ina ganduru la kadwa bi. Iga yeraka ni agurira. Ko fitini e ka boda tin le mi ko duro ka bakin ni sani ko so ma bonya ka ta mobiye bi nga ya ko ka dese inda baka la bilmir swadi inna baka la bilmir swadi e ka lola be ra konon banyam ta joka lo so tan be ko na telli ata fa na ya bi ko rosi iga korsi ata fa na ya bi ko rosi do tinna o ko so ndiga la ya ko ko so ma ana Ya Mala, la tuare mona, Ajira, Sayembara Gira, Walada Bodina, Banda, Mala Tani Mofe, Walada, Yadevia Laka, Binambe Muntapa, Yulana, Alamokin Laka, Binambe Muntapa, Yulana, Ayalimokin Laka, Binambe Muntapa, Yulana, Bania Gira Baye. Bye. kalma dura be kadir ka wa amira ramba dira kalma ti ye wa wa jamian yani baya ti ri ba pilu mi tani ya de wala mi ani be ka di dunya ni mi ami namo wa amira di mandani namo wa muhammad fi la wali wa sami ala muhammad bi ghairi wa sami Masaya masabi namu ne masarti tella kala nas balu mbara mu ko doti ka do dum ila kam ifra ka yisi uraka ba ita to njega na mi adie ka kiara ka sigi wele nya kala kele na si do do sal do mar namina namu aga ta fa ko manya da do bunju kutura namu ka go chan mi ayo lo lu sa kile to jadi alla ko masare nga si dar ke li andi li ali namu ili andi li ali ka go mi ika li andi li joni ngon de ngara masara kiamala ni ka masas ki dwai ko ya ye ka go masasi ma ka go masami li andi li ara li a masaya kon no namu alla ko nganya fanga do mangar fayma namu wulbe mai ili be ta dama mir kuno namu kar wani ay koyo so ya tarafe namu tembi ya tarafe koyo a to sa ka li andi li ya ye wo kitinya bo ka ni ngon de kiamala ka sie ni ka mo horiye ko masakiariye namu ye ka wo masasi ma ka go walo namu ubekili namu inya bia ta la masara ka kumi biye bila dunya na abiye chain ta biye cha dugu namu araba koyo temi biye chain namu abiye cha dugu kula nani na bo nani ngel melon lu kumoro itna bo lon le chain wa darabu li ilmi la ya fa ala abi wa darabu li ilmi la ya fa ala wa darabu li ilmi la ya fa ala lon ta porta la ya fa ala amadu mo kele ma la ya fa kibul sautia kogo moyo fami kyancho namu a kyajutu namu dawle bawe suwatu rutu namimaru mire tan mugore masasorao mire tan mugore nazar sorao mire tan mugore porsirife e tafanyale foka tafanyala modora namina ima yekuche jukubai modwa tukule be wobe mugoro ni famon tie ika kusoro ile sira ala mabia jusule ka jusukeli akata gina dokar warna le nyimi wele tralu atiga ka tafuati yetie taka tili nazar sura cho e tili famazura cho katra le kunya botan hiyam ala kwa nyabo nyama jamala ka sala mo kel sendi yer yer sirati ka mo mir yo ku ke mi du mor ni famon tie kata ki kunya bo li an yar ki si ko kina ati bul ko ramna ati foi fai mina ati na mi ma ya kara jamala ka sala sendi yer yer sirati ka edo ma ko jugu no ando le ka ko jugu te so nyale ka ko jugu e bul ko ramna le ka ko jugu e ur suwatu Oh, yeah. Eh, alisira nyaku juna juna kini saame lagi yelo. Namu. Alimam sumaila duka saame lagi yebi. Oh, yeah. Ata ubore. Namu. Atis ye kwa kaye yoko fila uratu. Oh, yeah. Ale, ube sira nyaku kilin. Namu. Sira nyaku fila na mirara tulmauti. Kauko. Sayakuna kuna fuima muna kabo. Namu. Kauko. Sayakuna kuna. Namu. Mafaya na kawasara dalao minota adiboye kama. Kauko. Igame. Namu. الموت ولا دو قاتان لك با ويو بس سوغلا كونت ومي بيا درام غرا تور عارفو ويو دي تور عارفه وبكو اتمات كوغو تيما نام تيما سرانيا يدنا تيما فمي كون نام دورينا بوسلما يروا ويو الا باينا تيانوا نام يا كاكو نو مروا نام ايتو دو ويو الو دو سارا مون كاتا اثار سلاما يالكا نام دو كونيا سواني الموت ولا alul kaboma da saniya hina hina yamba maki hina hina yere saniya illa biya yamba maka yere ladi saniya ta si yamba maki ta si an yere kula saniya ndu tuna sal kusa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la dara la kira ne da ta sigini be adin me kida gwar fenga kindi an mama yirtu ka dufa aduwa rakel ne ala kira ka inna lillahi وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَلَا رَبُ أَيْ يَا بَابِ دَنْ دَغَلُّ نَمُ هُوَ أَبَوَ مَكَ كُودُوَيْ أَلِفَ مُنُكَ تُكِرَ بَاكَ إِنَّ Rauha musibatu Kul mazal mumina Rauha musibatu Kul mazal mumina Rauha musibatu Kul mazal mumina Rauha musibatu Mazal mumina Rauha musibatu Mazal mumina Rauha musibatu Mazal mumina Rauha musibatu Abobo, when you come to Solomon, you miss out? No. هل تعلو من يسرع هل يسيان سوسو أبي مصيبة يا مومي كسرع يا نينا لا كراي وانا لله وانا لله راجعون روح القتاسية ما شو الدماء ولبس سياري نامو إمه سارا وانا لله وانا لله راجعون الله ما جينا في مصيبة نبغى نجيب نعيرا منا يا فتي ني تبارك الله أنا وين بله والله أدل الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا تبارك الله إنا لله وإنا إليه راجعون والله أدل تاندلو سلسا القرآن والله أدل تاندلو سلسا القرآن Viens à ta bande à maman. alimanga mosma lay wa biana ka pandara mamo ile kule para ta imanga mosma lay biana ka pandara mamo ale moy para ta budu imanga mosma lay biana ka pandara mamo ole ti ame ti sa ko ko ole ti bia ame ti andi bos dun wara andi sieso nyama mo do ni na ko marhaba ni wala ti bia ame ti ani andi bos ko kana sigi wara ka azu fogi aki kana ma kana ma fere marhaba wa kama mo mo do ko ga mo mo ya yer ko ro kabur sura mi na ngi do arga fa kari kara ka kartim na palam ya na ga banda mamu Yana ka banda mamu. Abu Darda ga ko yilu ni ta ko kar ko yilu ta dannilu ni Abu Darda yilu. Ko mun ko zar alako. Naam. Innaka maitu wa innahum maitu. Innaka maitun wa innahum maitu. Innaka maitu wa innahum maitu. Maituna. Naam. Ha. Naam. Ele ti raba e be sa pa ya. Iga gorsi mayitu ibe sabai wena mayitu na wotu be sabai mi ar ko san kwaratu ke la be fami bierda kwaratu la fle faka boy ko o o ka mo nyan mambi na kuma ni ila sri ala ko ti amile boka o ti an kana pere nyam ko ma fan yele to no nyam ko ni ratu mo wotu ma tiamo ko duya baba tiana ni duya baba tiana saudana la kiral ko to dugudana le ko so ala ka fisa jinni jinni melage adama ka fisa ya biye de ni kum ma bwara el kana ko jub kana boy le ele sim na bugu batay to duwa so re la jana ga banda mamu ko biana ga banda mamu biana ga banda mamu Yo mali biya mati tu banzo. Asgira ki tonal limanfoina

kira do ka bon jamana mi na sanda ako sura maru san do sura mare na mbo no meta dala no la ko amma ko no ngor ka fili wur ka be akla wuri re jatili mur bo no meta ko do to rata wur do ka ta si saka ko marhaba elo ti yero ko sinya mana ke ni na ile ni biara marhaba wadu wadu La Dianya. Namu. Munu koso. Namu. Tu amiru amala. Wa mautuka. Mungwando. Tu amiru amala. Wa mautuka. Mungwando. Tu amiru amala. Wa mautuka. Mungwando. Tu amiru amala. Wa mautuka. Mungwando. Tu amiru amala. Wa mautuka. Mungwando. Tu amiru amala. Wa mautuka. Ile natake amala ndaku babarura wamaduka mubando seyapere nyakoro wamaduka mubando kuna sini anarabdu abija kanga mbunda kuyayi iti alwa daraka aburta ayere iti alwa daraka asimuwa kapa ayere ni hibu kwa kende dunia ni akono fembie ubiye filanga boi inyataka boi jisura ni bembo kwenye angira lepule kuneka ni yakunia fembia bie nwebara fendi le alo na furgo ba mo mir bena ka fikita wuru tututu arman ba saka na to ayir ka siyako ka bila yako ko ile mo mo wali ni ka sigila ke yir ma bila saya ko su ndo mo wan loru sire ya nya lima nya ba go sire owa namo be sa mara ko ile nya fara su ndo su ndo mo wan loru ni aka na soro be su na ko ba dora o su na ko ni sa dora ko ka falle am jama yoro dum ko ke ni na fa ngo mi bi ala ni na isgi kami be su mala tini ki famelo amala wa ma duka mo wan loru wa matuka mumbando abuile natake amara yuko babale nata wa matuka mumbando afarakuna sini ideni sara wa matuka mumbando salmo mi denga sa talele yero temer sa yakadu isier sa yamal ka tateme deko mo dola na foitu moyne mo foye namido da sel nan yaru na nambo namido ka ka nambo namido ka salam namido dai namido ka ka no kujun bela ka tugo konilu be mo goyo namo mi do mo ka ti di anino nilo sanga do ti kemi kuma do nilo mo foyo nam ako dai be saya ni namo ako nilo ka mo be Aku tu kau dah nyimin nyiniti ya tu surah kau tu ayu. Woyoh. Jumanggo.